Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Alemu eyyühe l-ihvan, fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Bu sayfanın 11. hadisi şerifi Buhari'de, Müslim'de, İbn-i Mace'de mevcut olan bir hadis-i şeriftir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet eylemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: La tekumus sa'a. Kıyamet kopmaz. Sa'a eliflamla geldiği zaman saat, yani o belirli saat demek. Yani dünyanın her cümerci olacağı, her şeyin alt üst olacağı, hallaç pamuğu gibi atılacağı, dağların efendim böyle savrulacağı, yıldızların döküleceği, denizlerin efendim yarılacağı, o korkunç hallerin, bu dünyanın sonu yani. Bu kıyametin kopması, o saat hiç hatırdan çıkmaması gereken belli bir saat olduğu için Elif Lam'la Es-Sa'a dendi mi? O saat. Yani belli saat. Hani o saat var ya, işte o saat manasına kıyamet anlaşılır. Bu kıyamet kopmaz. Hatta yukbadal ilmu. İlim kabzolunmadıkça. Başka şeyler de var. Zelzeleler çoğalmadıkça. Zaman yakınlaşmadıkça. Kısalmadıkça, yakınlaşmadıkça. Fitneler zahir olmadıkça. Ölüm, öldürme çoğalmadıkça. Hercümerş diyoruz ya. Hercümerş yani ölüm çoğalmadıkça. Ve sizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi bunları biraz izah etmek, üzerinde durmak uygun olur. Kıyametin kopma emareleri olmuş oluyor bunlar. Bunlar işin sonunun yaklaştığını gösteren birer işaret. Efendimiz buyuruyor ki, ilim kabzolunacak. Kabzolunması demek, alınması demek. Mesela Azrail aleyhisselam gelecek, ruhumuzu ne yapacak? Kabz edecek diyoruz. Kabz etmek, kabza, kabza da mesela kılıcın kabzası diyoruz. Yani tutulduğu yeri, kabza kısmı, hançerin veya kılıcın kabzası. İlim kabzolunacak, yani tutulup alınacak. Nasıl alınacak ilim? Bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki, Allah-u Teala hazretleri kullarına o faydalı ilimleri verdikten sonra onların göğsünden, gönlünden, aklından, fikrinden onları çatır çatır çekip almaz, koparıp almaz. La yentezi'hu intiza'en. Böyle koparırcasına çatır çatır çekip almak tarzında almaz. İlmi vermişse öyle ilim durur ama alimleri alır. Alim insanları alır. Birer ikişer, birer ikişer ahirette göç ederler. Bir alimin ölmesi İslam'ın surunda, İslam'ın kalesinde bir büyük gediktir. Eyvah! Kalenin bir tarafı gedik oldu. Nasıl korunacak şimdi bu Müslümanlar? Duvar yıkıldı. Duvarın bir kısmı yıkıldı. Bir alimin ölmesi bir kabilenin toptan yok olmasından daha büyük zarardır İslam için. Çünkü büyük alim. Alimler bu ilmi tutup, yükseltip, yüceltip, anlatıp, öğretip insanları Allah'ın yolunda yürümeye götüren kimseler. Bizim hepimizin hayatta insan olarak vazifemiz nedir? Mütesaviyen, hiç aramızda fark olmadan hepimiz tarağın dişleri gibi şu vazifeyle vazifeliyiz. Allah-u Teala hazretlerinin emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, ona güzel kulluk etmek. Hepimizin vazifesi. Bazı kimseler istisna mıdır bundan? Yani mesela hocalar, hacılar veyahut zenginler veya idareciler veya ağalar veya paşalar veya reisi cumhurlar veya sultanlar veya melikler. Hayır, hiç istisnası yok. Veya peygamberler, sahabeler. Hayır, hiç istisnası yok. Bütün insanların vazifesi Allah'ı tanımak, Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini öğrenmek, emirlerini tutmak, yasaklarından çekinmek, sakınmak. Hepimizin mütesavi vazifesi bu. Nasıl olacak? Arapların güzel bir sözü vardır. Men lem ya'rifi şerre yaka fihi. Kim şerri bilmezse düşüverir içine. Kuyu olduğunu görmezse önünde, tehlike olduğunu anlamazsa, telde cereyan olduğunu bilmezse yapışıverir. Zarar olur. Yani bilmekle ilk adımı bu işin, kulluğun ilk adımı nedir? Bilmektir. Gazali Hazretleri Abidler Yolu diye kitap yazmış. Yani bir abid kul, Allah'a ibadet etmek isteyen bir kul, Hakk'ın yoluna girdi, yürüyecek. İlk adım ilim. İlk önce bilecek. Neyi bilecek? Farzların başında farz, Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini bilecek. İlk iş o. Ondan sonra Peygamber Efendimizin peygamberliğini anlayacak, bilecek. Allah-u Teala Hazretleri elçi göndermiş bize. O elçiye kitap vahyeylemiş. Kitap göndermiş, onu bilecek. Tamam. Mesele bitti. Eğer biz Allah-u Teala Hazretlerinin elçisini tanırsak, onun emirlerini dinlersek, kitabını okursak, okuduğumuzu anlar, anladığımızı tatbik edersek bitecek iş. Kolaymış yani, zor değilmiş Müslümanlık. Kolaymış. İşte onun için burada hadisleri okuyoruz. Geçen hafta bir kardeşimiz bir mektup yazmış bana, Hoca Efendi'den göndermiş. Hocam diyor, niye ayetleri okumuyor? Yani insan ayetleri okumak istemez mi? Allah-u Teala Hazretleri'nin ayetleri okunmak istenmez mi? Okunmak istenir ama bir kere ben burada boynu bükük vazifeli bir kulcağızım. Boynu bükük bir kulcağızım ki hocam demiş ki bu hadisi şerifleri okuyacaksın cemaate. Baş üstüne demişim. Ondan oturuyorum burada. Yoksa sizin yanınızda olurdum, bir başkası okurdu. Onu dinlerdim ben. Hocamız emrettiği için yapıyorum. Kendi başıma bir şey yapmadığım için bu hadisi şerifleri okuyacağım. İkincisi, Kur'an-ı Kerim Müslümanların anayasası. Çok ince bir kitap. Başında bir F gelmesiyle, bir V gelmesiyle, bir eliflam olmasıyla, efendim bir eliflam olmamasıyla ne manalar değişiyor? Tercüme edenler bile bazen kaçırıyorlar. Mesela وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَتْ دُنْيَا بِمَصَابِيهَا. Semayı, dünyayı misbahlar ile, yani kandiller ile ziynetlendirdik. Semayı, dünyayı tercüme etmiş mütercimler, hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tercümesinde yayınlanmış ki dünya semasında diye. O manaya değil. Arapçayı bilenler bilirler ki dünya seması izafet terkibidir. O zaman sema kelimesinin başına eliflam gelmemesi lazımdı. Orada o manaya değil. Dünya kelimesi bu ayeti kerimede sıfattır. En yakın sema demek. En yakın sema demek ile dünya seması demek arasında astronomi bilenler için, ilim erbabı için çok büyük farklar vardır. Çok büyük farklar vardır. Yani Kur'an-ı Kerim çok büyük bir kitaptır. Çok önemli bir şeydir. Büyüklerimiz emretseydi bize burada Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyacaksın deseydi onu okurduk gene. El emru fevkal edep ne demişse onu yapardık. Ama hadisleri okuyun dedikleri için zaten Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifleri niçin buyurmuş? Neden yaşamış Peygamber Efendimiz? Neden 23 yıl peygamberlik yapmış? Herkes bunu bilir ki, yani biraz ilimde ilerlemiş olan insanlar bilir ki Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine inmiş olan ayetlerini insanlara anlatmak için. 23 senede onlara hazmettire öğretmek için. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri, yolu Kur'an'dan ayrı bir şey değil ki. Öğrettiği şeyler ondan aykırı bir şey değil. O kardeşime onun için bu benim cevabım olsun bu arada. Şimdi gelelim şeye. İlk iş ilim. İlim, Kur'an-ı Kerim'i bilecek, Peygamber Efendimiz'i bilecek, Peygamber Efendimiz'in anlattığı şeyleri bilecek. Bizim dinimizin kaynakları bunlardır. Öteki bütün kaynakların hepsi bu esas iki menbaadan fışkıran nurdan iktibas ederler nurlarını. Hepsi gelir buraya dayanır. Bunları öğrenmesi lazım. Bunları öğrenmenin yol vasıtası nedir? Aleti nedir? Bu işin aleti, vasıtası alimlerdir. Alim ömrünü çürütür ilim öğreneceğim diye. 60 yaşına gelir, 70 yaşına gelir. Saçını sakalını artır. Belli iki kat olur, öğrenir. Bilir. Bildiğini öteki insanlara anlatır. Yaptığı iş bu. Öteki insanlardan bir farkı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de buyuruyor ki innema ene beşerim mislüküm. Ben peygamberim ama ben de sizin gibi bir beşerim diyor Peygamber Efendimiz. Farkım yok. Beni fazla sıfatlarla büyütmeyin. Hristiyanların peygamberlerine Tanrı'nın oğlu dedikleri gibi filan yanlış sıfatlarla olmayan tarzda büyütmeyin. Ben de sizin gibi beşerim diyor. Beşer ama ne güzel söylemiş. Muhammed'in beşerin lakel beşer. Muhammed beşerdir ama beşer gibi değil. Kennehu yakutetun beynel hacer. Sanki o taşların arasında yakut elmas taşı gibidir. Taş ama elmas da taş, kaldırım taşı da taş. Efendim ayağına takılan şu efendim sokaktaki şeye döşemeye konulmuş olan kazdığı zaman topraktan çıkan da taş ama arasında dünya kadar fark var. İlim erbabı Allah'ın dinini öğrettiği için Müslümanlara Allah'ın emirlerini naklettiği için bir alet, bir vasıta. Onu yaparlarsa ne mutlu. Yapmazlarsa, ilmi istismar ederlerse, ilmi kendi menfaatlerine alet ederlerse, mevki, makam, rütbe kazanmak için, siyasi, politik nüfuz elde etmek için, efendim insanları sömürmek için vasıta yaparlarsa, Allah onlara en büyük cezayı verir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de inen ayeti kerimede buyuruyor ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَكَاوِينَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ سُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Eğer bu peygamber sadık peygamber olmasaydı da yanlış işler yapsaydı, kendiliğinden sözler katsaydı, Allah'ın emirlerini söylemeyip de emir olmayan şeyleri söyleseydi, Allah-u Teala Hazretleri azamet ve celalle buyuruyor ki biz onu yakalardık, şah damarını koparırdık. Çatır çutur. Yani imkan vermezdik manasına. Ama Peygamber Efendimiz kendisine emrolunduğunu nakletmiştir. Alimin vazifesi budur. Böyle bir alim altınla tartılsa yeridir, pırlantayla tartılsa yeridir. Dünyada mevcut ne kadar kıymetli malzeme varsa, terazinin bir kefesine o konulsa, öbür kefesine bu alim konulsa yeridir. Çünkü Allah'ın yolunu insanlara öğretiyor. Çünkü cennetin kazanılmasına sebep oluyor. Çünkü cennetin yolunu gösteriyor. Çünkü Allah'ın rızasını gösteriyor. Kıymeti burada. Göstermiyorsa kıymeti yok. Göstermiyorsa kıymeti yok. Sen onun kavuğuna, cübbesine, efendim, çalımına, sakalının boyuna, iki karış, üç karış, beş karış olduğuna, tafrasına aldanma o zaman. Allah'ın yolunu göstermiyorsa dış görünüşüne aldanma. Hareketine bak, sözüne bak, gösterdiği istikamete bak, sana neyi öğrettiğine bak. Allah'ın emirlerini öğretiyorsa kıymetlidir. İşte kıyametin ilk alametlerinden birisi aziz kardeşlerim, bu gibi büyük alimlerin alınmasıdır. İlim kabzolunacak. Nasıl kabzolunacak? Alimler kabzolacak. Alim kalmayacak ortada. Geriye cahil insanlar kalacak. Cahil insanlar kendi akıllarından sorulan sorulara atma cevaplar verecekler. Uydurma cevaplar verecekler. Yalan yanlış cevaplar verecekler. Hem kendileri sapıtacaklar, dalalete düşecekler, hem de kendilerine soru soran insanları sapıttırmış olacaklar. O işte kıyametin başlangıcı. Çünkü muhterem kardeşlerim, insanlar iyi oldukça kıyamet kopmaz. İnsanlar hak yolda yürüdükçe, Allah'a has kulluk ettikçe kıyamet kopmaz. İnsanların yanlış yola sapması ilmin azalmasından oluyor. Alimin azalmasından, öğreten insanın azalmasından oluyor. İnsanlar niye bu günahı işledin? Bir cahillik ettim diyor. Değil mi? Mesela hapishanede röportaj yapıyorsun, soruyorsun. Sen buraya nasıl düştün ya? Sorma. Bir cahillik ettim. İlim erbabı yapmaz. Cahillikten olmuş. İşte ilim böyle alındığı zaman kıyamet kopar. O halde bize bu cümleden çıkan ders şudur ki, hepimiz Allah'ın rızası ilmini öğrenelim. Rızasının yolunu öğrenelim. Allah'ın razı geldiği, razı olduğu, kabul ettiği dini güzel öğrenelim. Kendi heva ve heveslerimize göre eğip bükmeyelim bu dini. Bir yol tutturmuşuz. Benim yolum bu. Nereye göre tutturdun? Batıya baktım, Amerika'ya baktım, Kuzey'e baktım, Rusya'ya baktım, bilmem nereye baktım. Hayat felsefesini kurdum. Ondan sonra gelsin dini emirler, yasaklar benim peşimden bana uyusun. Öyle şey olur mu? Öyle şey olmaz. İnsan Kur'an'a uyacak, Resulullah'a uyacak, Allah'ın emirlerine, yasaklarına uyacak dolayısıyla. Allah-u Teala Hazretleri bize ilim sevgisi versin, Allah'ın dinini öğrenelim. Allah-u Teala Hazretlerinden onu isteyelim. Çünkü o ilmi aldım insan her şeyi elde eder. Hadis-i şeriflerde okumuştum ki, Süleyman Aleyhisselam'a Allah-u Teala Hazretleri sormuş ki, mal mı istersin, ilim mi istersin? Süleyman Aleyhisselam da buyurmuş ki, hadis-i şeriften duyduğumuz, okuduğumuza göre, ilmi isterim ya Rab. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri hem ilmi vermiş, hem malı vermiş, hem saltanat vermiş. Süleyman Aleyhisselam ki göklerde uçarmış. Yani ilim oldu mu, ilim her şeyi yaptırtır. Yani hakiki ilim olacak ama, sahte değil, uydurma değil. Altının bile kalpı oldu mu işe yaramıyor. İlmin de hakikisi olacak, sahtesi değil, uydurmacısı değil. İlme çalışacağız ve Müslümanı Allah rızası yolunda yetiştirmeye çalışacağız. Kendimiz yetişmeye çalışacağız. Aşağıdakileri de yetiştirmeye çalışacağız. Yaşça daha küçük olanları da yetiştirmeye çalışacağız. Bir kuruşumuz olsa, başka hiç paramız olmasa, pulumuz olmasa, insanlara Allah'ın dinini öğretmeye harcayalım. İlk işimiz insanlara Allah'ın dinini öğretmek olsun. Neden? Bu insanlar birbirlerine kurtlar gibi saldırıyorlar cahillikten. Bu insanlar birbirlerinin canına okuyorlar hırstan, tamadan, kinden, efendim kan döküyorlar cahillikten, dinsizlikten, dinden, imandan, mesuliyet duygusundan uzak oldukları için, ahirette hesaba çekileceklerini hatıra getirmedikleri için, öyle bir şeye inanmadıkları için, kemikleri ellerine alıp ufalayıp da bu kum gibi olmuş olan kemikler tekrar dirilip de biz ahirette bağış mı olacakmışız diye kafirlik ettiklerinden, ben bu dünyaya bir kere gelmişim, fırsat elime bir kere girmiş, günümü gün edeyim, efendim felekten kam alayım dedikleri için oluyor bunlar. Hep benim param olsun, hep benim karnım doysun, hep benim keyfim yürüsün, hep benim istediğim olsun, bütün insanlar benim efendim etrafımda ne olursa olsun. Adam silah imal ediyor, silah satıyor. Müşteri azaldığı zaman, müşteri azaldı, silah satın alan insanlar azaldı. Birkaç yerden harp çıkartayım, harp çıkartayım da insanlar birbirleriyle çarpışsınlar da bizim fabrika kapanmasın, silah satalım diyor. İnsanın vicdanı olmadı mı böyle yapar? Azıcık vicdanı olan, mesela şu dinamiti bulan adam, Alfred Nobel isimli adammış. Efendim, trinitrotoluol maddesi, böyle su gibi bir madde ama biraz çıngıldattın mı böyle, çalkadın mı bom diye patlıyor. Nakledilmesi zor, kullanılması zor. Kimyada, laboratuvarda elde edilmiş ama kıpırdattığın zaman patlıyor. Ne yapayım, ne edeyim filan diye insanlar bu tehlikeli madde üzerinde çalışırken bu İsveçli Alfred Nobel bunu kum gibi bir şeye, gur denilen, efendim salgur denilen bir şeye emdirmiş. Yani kof bir şeye, böyle içe çeken bir maddeye bunu emdirmiş. Emdirince çalkanma olmadığından patlama olmuyor. Lokum haline geliyor o zaman şey. O emilen şeyle beraber efendim o TNT denilen madde efendim lokum haline geliyor. Artık dinamit tamam. Bunu bombaya koyarsın, şuraya koyarsın, buraya koyarsın. Kullanılması kolay. Adam bunu bulmuş ama iyi niyetle buldu diyorlar onlar. Çok para da kazanmış. Sonradan bakmış ki o insanlar bu dinamiti birbirlerini öldürmekte kullanıyor. Çok canlar yanıyor. Çok pişman olmuş da ondan sonra demiş ki benim bu paralarımı ben bırakıyorum arkamda. Bu paralarla insanlığın mutluluğu için kim ne hizmet ederse bu paraların gelirleri benim varidatım onlara verilsin diye pişmanlığından dolayı mükafat koymuş. Nobel mükafatı filan diye mükafat koymuş. İşte böyle arada teknik vicdanlılar da çıkıyor ama vicdansızlar dolu düzgün mafyalar, çeteler çalışıp duruyorlar dinsizlikten. Biz de dini yayacağız. Biz de insafı öğreteceğiz. Biz de sevgiyi, merhameti öğreteceğiz. Biz de insanlığı öğreteceğiz. Biz de insanların birbirleriyle kardeş olduğunu öğreteceğiz. Biz de birbirimize el ele tutarak efendim insanların yüzlerinin gülmesi için, karınlarının doyması için çalışmayı öğreteceğiz. Onu yapacağız. Biz de Allah'ın vazifeli kullarıyız. Kündüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'emurûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Biz Allah'ın yeryüzüne çıkarttığı numune bir milletiz. Örnek bir milletiz. Örnek bir ümmetiz. Bizim vazifemiz iyilik yapmak. Şeytanın işi nasıl kötülük yapmaksa ümmeti Muhammed'in de Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle vazifesi nedir? İyilik yapmak. Biz iyilik bekçisiyiz. Yeryüzünün iyilik bekçileriyiz. Eğer siz ve biz iyilik bekçileri yeryüzünde zulmü engelleyemiyorsak, Afganistan'daki zulmü engelleyemiyorsak, Bulgaristan'daki zulmü engelleyemiyorsak, Trablusçam'daki zulmü engelleyemiyorsak, efendim Hama'daki zulmü engelleyemiyorsak, Kıbrıs'taki zulmü engelleyemiyorsak, dünyanın orasında burasında neresindeyse zulmü engelleyemiyorsak, ortaya çıkış sebebimiz, asıl vazifemizi yapamıyoruz demek. Çalışacağız, çabalayacağız. Bu yeryüzünde ta ki küfür yok olsun, ta ki iman yerleşsin, ta ki insaf yerleşsin, ta ki sevgi yerleşsin, ta ki her taraf gülgülistan olsun. Uzak bir ihtimal. Bu insanların bu kurt gibi, sırtlan gibi, domuz gibi, tilki gibi tabiatlarını değiştirmek zor ama biz onun için çalışacağız. Karınca kararınca. Yapmaya çalışacağız. Her yerde olmazsa bile bizim memlekette olur inşallah. Bizim memleketimiz numune bir memleket olur inşallah. Belki ötekiler de ibret alırlar da çalışırlar. Buna çalışacağız. Gecemiz, gündüzümüz, çalışmamız, gayretimiz, işimiz, hamlemiz, attığımız adım vicdana uygun olacak. Vicdanımızın sesine ters düşmeyecek. Ben bundan, bu hayatımdan, yaptığım işten bir gün gelip de hesap vereceğim. Huzuru Rabbil Aleminde bana bunun sorgusu suali olur. Ben bu haramı yemeyeyim. Ben bu haksızlığı yapmayayım. Ben bu zulmü etmeyeyim. Ben bu adamı ağlatmayayım. Ben bu adamın kanını yere dökmeyeyim diyeceğiz. Diyeceğiz ve demeyenlere de mani olacak çalışma yapacağız. Yani biz Müslümanlar kuzu değiliz. Biz Müslümanlar kuzu değiliz. Canın istediği zaman yere yatır, kes, etini ye. Postunu da efendim tuzla, ilaçla, üstüne otur. Biz Müslümanlar öyle değiliz. Biz Müslümanlar eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Kendi aralarında şefkatli, merhametli, kuzu gibi, tatlı dilli, güleç yüzlüyüz. Zalimlere karşı, kafirlere karşı da pehlivan gibiyiz. Ona da bir bağırdığımız zaman kulağının zarını patlatırız. Hey, ben geliyorum, defol. Bırak onu dediğin zaman el ayağı titriyecek, bıçak elinden düşecek caninin. Böyle olması lazım. Ama yeryüzünün iyilik bekçileri olan Müslümanlar perişan. Cami dolusu insan, memleket dolusu insan, hepsini topla bir çuval pirinç gibi. Koy bir kazana, al sana pilav. Kaşık kaşık ye. Müslüman böyle değil. Müslüman kaşını çattığı zaman karşısındakinin yüreği hop ağzına kadar gelecek, küp geri gidecek tek. Kaşını çattı diye Müslüman. Öyle olması lazım. haksızlığa karşı elindeki kuvveti şerre kullanmayacak, hayra kullanacak. Zalimin zulmünü engellemekte kullanacak. Bir mazlumun yüzünün gülmesinde kullanacak. Bir efendim yoksulun efendim sevinmesinde kullanacak. Gönül yapmakta kullanacak. Gönül yapmak Kabe yapmak kadar sevap, daha fazla sevap. Gönül yıkmak Kabe yıkmaktan daha büyük günah. Hadis-i şerifle sabit. Böyle olacağız. Yani iki taraflıyız biz. Ne böyle tam tereyağı gibi efendim insanız, ne de tam taş gibi insanız. Yerine göre, zamanına göre sözümüz, sohbetimiz, her şeyimiz ölçülü olacak. Gürlemenin zamanında güreceğiz, gürleyeceğiz. Esilecek zamanda eseceğiz, susulacak zamanda susacağız. Şeyh Sadi diyor ki, iki şey insanı kızdırır, infiale sevk eder. Nedir o iki şey? Bir, susulacak yerde konuşmak. Bu kızdırır insanı ya. Be adam, herkes susuyor, sen de sussana, namaz kılınacak. Veyahut herkes zevklere dalmış, gözlerini kapatmış, manevi, deruni zevkler içinde. Ne bozuyorsun o huzuru? Sus. Susulacak zamanda konuşmak kızdırır. İki, konuşulacak yerde susmak. Be adam, gevezelenip duruyordun, şimdi konuşsana. Tam konuşacak yerde, hakkı söyleyecek yerde, hakkı müdafaa edecek yerde, zalimi susturacak yerde dut yemiş bülbüle döndün. Hani senin o dillerin nerede kaldı? Olmaz. Yani her şeyi hikmetle yapacak. Müslüman hakim insandır. Yani yerli yerinde yapacak her şeyi, dininden alacak bu terbiyeyi, susulacak yerde susulacak. Gürleyecek yerde gürleyecek. Müdahale gereken yerde müdahale edecek, şerri engelleyecek, hırsızı engelleyecek, katili engelleyecek, efendim yolsuzluğu engelleyecek. Yumuşaklık zamanında yumuşaklık. Geceliğin seccadesini ıslatacak ağlamaktan, gündüzliğin kahramanca dolaşacak. Müslümanın şeyi bu. Hazreti Ömer gibi bir baba yiğit ki kapılardan zor geçecek, 3-5 kişinin zapt edemeyeceği bir kahraman yiğit, ağlamaktan yanaklarına gözyaşı iz yapmış. Nedir? İmandır. İnsanın ağlaması imandandır. Bir erkek başka şeyden ağlamaz. İmanından dolayı ağlar. Allah bize o imanın o lezzetini ihsan eylesin. İlim alınacak insanlar arasından, oh, bulabildiğin kadar cehalet. Yaygın, örgün bir cehalet. Örgün teşkilatlı demek. Yaygın ve örgün bir cehalet. Vızır vızır vızır vızır vızır bir sürü şeyler yazılır, cızır cızır, rotatifler döner. Tepeden tırnağa cehalet. Şöyle bir dolaştım geldim bu vaaza gelmeden önce, çarşıdan bir şey alacaktım. Şey kulübelerinin önünde baktım. Yılbaşı münasebetiyle galiba iyileri de kaldırmışlar, bizim mecmualar var mı filan diye baktım. Hiç onlar yok. Nerede efendim porno yayın varsa, nerede seks ve şey varsa, müstehcenlik varsa onlar ortada. Ne oldu bu şehitlerin çocuklarına bilmiyorum. Neredeler acaba? İyi insanların hepsi toprağın altında mı? Hiç yeryüzünde iyi insan kalmadı mı? İlim alınacak. Yani sanki bizim zamanmış gibi. İnşallah değildir. İnşallah biz iyi oluruz da kıyamet çok daha ötelere gider. İnşallah gül gülüsten yaşarız. Ama bazıları ha bugün ha yarın diye bekleyen kardeşlerimiz de var. Koptu kopacak, Mehdi çıktı çıkacak diye bekleyenler var. Mecmualardan okuyoruz. İkincisi ve tek sürü zilzal. Saat geldi. İki vasıta birisinin yolunu kesmiş herhalde. 34AAR84 34DCU14 yol kesilmiş olduğu için dışarıdan arabasını tanzim etmesi lazımmış herhalde aranızda. İkincisi neydi? İlim kabzolunacak, alınacak insanlardan. Yani alimler alınacak da insanlar cahil kalacak, bilgisiz kalacak. Allah'ın emirlerini, yasaklarını, insafı bilmeyecekler demek. Adaleti bilmeyecekler demek. Ve tek sürül zilzal. Zelazil, cem'i. Zelzeleler çoğalacak. Zangır zangır yeryüzü titriyecek. Zelzeleler çoğalacak. Maddeten zelzeleler çoğalacak. Belki manen zelzeleler de çoğalacak. Yani imanlar zelzeleye uğrayacak, O hani yüksek ahlaklar zelzeleye uğrayacak. Her şey böyle değerli ne varsa hepsi çatlayacak temelinden. Efendim zelzeleler çoğalacak. Ve yetekarabü zaman. Zaman bereketsiz, bereketsizleşecek, azalacak, yakınlaşacak. Geçen hafta da böyle bir hadis-i şerif gelmişti, izah etmiştik. Ya hakikaten kısalacak, bu demektir ki dünyanın etrafında, dünyanın güneş etrafındaki dönüşündeki sistem bozulacak demektir. 365 günde dönüyorken bir başka gök hadiselerinin tesiriyle kısalacak, kısalacak, güneşe yaklaşacak demek oluyor dedik geçen hafta. Yani o daha çabuk dönmesi demek, zamanın kısalması güneşe doğru gidiyor demek, kebap olmaya doğru gidiyor demektir yani. Hakikaten kıyametin şeyi maddeten de öyle olabilir. Bereketsizleşecek, zamanın hiç kıymeti olmayacak manasında da olabilir. Bir sene, iki sene, üç sene, dört sene hız hız hız ömrünü geçiverecek. Ortada bir hayır yok, bir güzel iş yok filan manasına gelebilir. Ve tazharul fiten, fitneler çıkacak. Çeşit çeşit fitneler zuhur edecek. Oradan buradan fırt fırt boyna fitneler ortaya çıkacak. Hakikaten de bugün haberleşmenin ilerlemesinden midir nedir? Gazeteleri aldığı zaman insanın yüreği ağzına geliyor. Orada şu olmuş, burada bu olmuş, gemiler batmış, efendim gemilerden tırlar suların içine uçmuş, kar fırtınası şöyle etmiş, filanca yerde kaza olmuş, şu kadar insan ölmüş, İran Irak'a saldırmış, Irak İran'a saldırmış, Beyrut'ta şu olmuş filan. Fitne, fitne, fitne, fitne, her taraf karma karış. Sanki zamanımız gibi. Ve yeksürül herc, herc çoğalacak. Yani hercümerç, yani öldürmek. O kadar çoğalacakmış ki her Müslümanın evine böyle bunun zararı girecekmiş. Yani her aileden böyle bir acılı durum olacak. Bizim memleketimiz, çok şükredelim, Allah şükredildiği zaman nimeti devam ettirir muhterem kardeşlerim. Bizim memleketimizde, bizim halimize cihan halkı gıpta ediyor. Hem bu ülkelerinde harp darp olan insanlar gıpta ediyorlar, hem de Batı gıpta ediyor. Yani mesela Almanya, mesela Fransa, mesela İtalya, başka yerler. Elhamdülillah bolluk var. Elhamdülillah her şey bol. Yani meyve, sebze vesaire, havası, suyu, güneşi, yeşilliği vesairesi. Allah güzel bir memleket vermiş, çok şükür. Sebep olanlardan Allah razı olsun. O ecdadımız nur içinde yatsın. Mekanları cennet olsun. Bize çok kıymetli şeyler bırakmışlar geriye. Allah'a hamdü senalar olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Sonsuz hamdü senalar olsun ki Allah bize bunları nasip etmiş. Rabbimizin lütfundan, kereminden dileriz ki düşmanlara çiğnetmesin. Düşmanlara çiğnetmesin. Tabii düşmanlara çiğnetmesin ama kanunu ilahiyi bilelim muhterem kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını düşünelim. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Allahu Teala hazretleri dileseydi ufacık bir üzüntü vermezdi. Ufacık bir sıkıntı vermezdi. Her şey gül gülistan olurdu ama ömrü Peygamber Efendimizin müşriklerin ezalarına tahammülle geçti. Ömrü sabırla geçti. Ömrü imtihanlarla geçti. Ömrü efendim kafirlerin hücumlarıyla, hücumlarına efendim karşılık koymasıyla geçti. Müslümanların oradaki, buradaki sıkıntılarının haddi hesabı yok. Demek ki hani memleketimizi Allah korusun diyoruz ama Allah-u Teala Hazretlerinin kanunu böyle değilmiş. Yani kor ya Rabbi. Koru ama sen oturuyorsun. Koru ama iyi tamam korur. Korursa korumaya kudreti var. Her şeye kadirdir. Ol derse olur. Korun derse korunur. Belaya da defol derse gider. Her şey gücünün, kuvvetinin efendim elinde. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Yapar ama kanunu bu değil. İlahi kanunu sa'i ve gayret kanunudur. Sa'y eden, gayret eden, çalışan kazanır bu dünyada. Neye çalışırsa onu kazanır. Belaya sataşmaya çalışan belayı bulur, belasını bulur. Mevla'yı bulmaya uğraşan, çalışan Mevlasını bulur. arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Çalışma kanununa bağlamış Allah. Onun için de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz modern kelimelerle söylemek gerekirse çok dinamik bir hayat geçirmiş. Cevval bir hayat geçirmiş. Şehrinde durmamış. Başka şehirlere gitmiş. Daima bir çalışma içinde ömrü geçmiş. Daima bir hareket halinde şey yapmış. İslam bu. İslam statik değildir. İslam dinamiktir. İslam miskinlik dini değildir. İslam hareket dinidir. Hepimiz hareketleneceğiz. Silkineceğiz. Aşılanacağız. Bir aşı olacak bize. Canlanacağız. İlaç yutmuş gibi gözümüzü açacağız. Gafletten uyanacağız. Hepimizin İslam'a sağlayabileceği bir fayda vardır. Çöpçünün, kömürcünün, oduncunun, çiftçinin, efendim işçinin, patronun, askerin, erin, generalin, albayın, öğretmenin, öğrencinin, herkesin insanlığa sağlayabileceği, İslam'a sağlayabileceği bir fayda vardır. Düşünsün bulsun. Ben acaba İslam'a ne yaparsam daha faydalı olabilirim diye düşünsün. Yaptığı şey ortada bir eser bıraksın, bir hizmet bıraksın, bir iş yapsın, bir başkasının yüzünü güldürsün, bir işe yarasın, Allah razı olsun dedirsin. Hepimiz böyle çalışacağız. Teknik elemanlar teknik sahada çalışsın, bizi şu kafirlere muhtaç etmesin. Paralarımızı kaptırmayalım onlara. Videoydu, teypti, televizyondu, radyoydu, bilmem neydi. Teknik elemanlar çalışsın, kafirleri geçsinler. Yeni şeyler bulsunlar, ortaya koysunlar. Biz onlardan araba ithal etmeyelim. Biz onlardan uçak ithal etmeyelim. Biz onlardan gemi motoru, gemiyi yapıyoruz, hacca koyuyoruz, gemi motorunu vermiyorlar. Yaptığımız gemi orada çürüyor. Vermiyor adam, vermiyorum diyor. Gemiyi bütün alsaydın diyor. Daha çok para istiyor yani. Sırf motorunu almak istediğimiz zaman, gemi motoru almak istediğimiz zaman nazlanıyor. Nazlanırsan nazlan, ben de senin motorunu hiç almıyorum, kendim yapacağım diyelim. Oturalım, uyumayalım, yatmayalım, kalkmayalım, şu motoru kendimiz yapalım. Doktor kendisi özel, kendi sahasında çalışsın, bir şeyler bulsun. Herkes kendi sahasında çalışsın. Müslümanın bir başkasına muhtaç olması bana çok acı geliyor. Çok acı geliyor. Müslümanlık camide namaz kılmaktan ibaret değildir. Müslümanlık Ramazan'da oruç tutmaktan ibaret değildir. Müslümanlık ömür boyu süren ve ömrün her anında insanın efendim uyması gereken kaidelerden meydana gelen bir bütündür. Ömürdür yani Müslümanlık. Hayat tarzıdır. Onun için her hareketimiz önemli. Şurada oturuşumuz önemli. Otururken arkadaşımıza müsamahamız, sevgimiz önemli. Dinlerken kalbimizden geçirdiklerimiz önemli. Ben söylerken benim sözlerim önemli. Her şey önemli. Buradan çıktıktan sonra eve gittiğimiz zaman yapacağımız işler önemli. Ya İslami olur ya gayri İslami olur. Yolda yürürken sağa baktığımız, sola baktığımız zaman günaha girebiliriz. Sevap kazanabiliriz. Düşüncemize göre, hareketimize göre değişir. Lütfen İslam'ı hakiki manasıyla anlayalım. Her anda Müslüman olmak zorunda olduğumuzu bilelim. Belli zamanlarda Müslüman olup da ondan sonra nötr. Ondan sonra serbest. Hadi bakalım. Şimdi İslami vazifeyi yaptın, camiden çıktıktan sonra dışarıda istediğin naneyi ye. Olmaz. Her zaman, her anda Müslümanlığı yaşayacağız. Herkes yaşayacak, herkes İslam için çalışacak. İşte bu öldürülme şimdi bol bol olmaya başladı. Her cuma öldürülme bol bol ölüyor. Efendim Suriye tankları Trablus Şam'a girdi. Şu kadar insanın akıbetinden haber yok. Bu kadar insanı esir aldı. Şu kadar insanı öldürdü. Efendim filan filan her gün böyle şeyler duyuyoruz. Yani o diyarlarda yaşayanların, o Beyrut'ta bir zamanlar Orta Şark'ın, Beyrut neydi Orta Şark'ın? İsviçre'siydi bir zamanlar. Herkes eğlenmeye oraya giderlerdi. Kadın vardı, kız vardı, bar vardı, pavyon vardı, musiki vardı, para vardı, pul vardı, ticaret vardı. Dünyalık melun ne varsa hepsi vardı orada. Hepsi vardı. Şimdi hepsinin burnundan Allah, yani ayıplamak gibi, oh olsun demek gibi söylemiyorum. İbretle bakıyorum, dehşetle ürperiyorum. Orası, oraları şimdi harabe haline geldi. Bir zamanlar insanların o günahlara daldıkları yerler, hiç Allah'ı düşünmeden günahlara daldıkları yerler harabe haline geldi. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri ihmal etmez. Allah-u Teala Hazretleri imtihan için sadece mühlet verir. Mühlet verir. Tevbe için mühlet verir. Biraz zaman bırakır. Tevbe ederse, imtihanı kazanırsa kurtulur. İmtihanı kazanmazsa o güle güle işlenen günahlar ağlaya ağlaya burundan fitil fitil gelir. Buradan nereye geleceğiz? Buradan kendimize geleceğiz, günümüze geleceğiz. Biz Allah'a iyi kulluk edeceğiz. Rahatı bulduk diye günaha dalmayacağız. Cebimiz para doldu diye Hacivat Karagöz'ün sahneye çıktığı gibi yar bana bir eğlence diye dolaşmayacağız ortalıkta. Yılbaşı yaklaşıyor. Ayın biri ya tatil de olacak. Efendim hadi bakalım. Yap, hangi keyfi nerede yapabilirsin? Nerede daha çok eğlence var? Yüz binler, milyonlar gidecek, harcanacak. Yani Allah akıl fikir versin, günaha dalmayacaksınız. Günaha dalmayacaksınız, Allah'ın yolunda yürüyeceksiniz. Allah serbestlik zamanında kendisini unutmayan, günaha dalmayan kulunu daraldığı zaman genişliğe çıkartır. O zaman yardım eder. Serbestlikte efendim günahlara dalan, sonra başına o günahların cezası geldiği zaman tabii ciyak ciyak bağıracak, yalvaracak. Herkes Allah diyor. Herkes Allah'ı kabul ediyor. Allah'ı kabul etmeyen yok. Aman yarabbi diyecekler. İnim inim inleyecek. O zaman olmaz. Çünkü o ceza başına gelen. Onun için muhterem kardeşlerim, örfünüze, adetinize, dininize, imanınıza uygun hareket edin. Şu nefse, şeytana uymayın. Şu efendim şeytan aleyhillâneyi kendinize güldürmeyin. Etrafınızdakileri de ikaz edin. Bir hocadan ne olacak? Bir hoca caminin büyüklüğü kadar insana hitap eder. Ama her biriniz birer kişiye söylerseniz, söylediğiniz zaman da tembih ederseniz, sen de 10 kişiye söyleyeceksin en aşağı diye. O zaman burada 5000 kişi var. Efendim, 5000 kişi de efendim 10'ar kişiye söylerse 50.000 kişi eder. Onlar da 10'ar kişiye söylerse 500.000 kişi eder. Hepimiz çalışalım. Allah'ın yolunca yürümeye, hakkı söylemeye, emri maruf, nehi münker eylemeye gayret edelim. Sonra feyek süre fi kümül malu feyefil. Mal aranızda çoğalacak, taşıyacak diyor Peygamber Efendimiz. Mal çoğalacak, taşıyacak. Herkesin peşinde koştuğu nedir? Mal, dünya malı, param olsun diye herkesin peşinde koştuğu odur. İşte kıyamette çoğalacak. Buyur, al. Mum dik üstüne. Ne olacak? Kıyamet kopuyor. Kıyamet koptuktan sonra senin malın olmuş ne olacak? Mal çoğalacak, üretim artacak demek. Fabrikasyon, her şey tabii. Eskiden bir haftada bir usta bir ayakkabı yapardı. Giderdin, haber verirdin. Aman Ramazan'da benim pabucumu yetiştir, emin. Olur olur. Efendim bakarsın, ancak bir haftada efendim kalıba tak tak tak tak çiviyi çakacak, tabanı geçirecek, dikişi dikecek, suya sokacak, bilmem ne yapacak, bilmem ne yapacak. Bir haftada bir çift pabuç çıkardı ortaya. Hadi biraz fazla çalışırsa iki çift olurdu. Çiviler efendim eğrilir, kalıba şey yaptığın zaman çıkartırlar, tak tak tak onu düzeltirlerdi çıraklar filan. Şimdi fabrikasyon mal çoğalacak. O çoğaldı. Fabrikasyon ürünler çoğaldı. Her şey çoğaldı. Ama benimki benden gittikten sonra mal çoğalmış ne olacak? Onun için bu mal sevgisini içimize hastalık halinde yerleştirmeyeceğiz. Bu malın bir imtihan olduğunu bileceğiz. Bir afet olduğunu bileceğiz. Geçenlerde bir kitapta okudum. Hoşuma da gitti. İbret de aldım yani. Büyük hadis alimlerinden birisinin hayatını anlatıyor. Küp altın çıkmış. Hazine bulmuşlar yani kazarken. Onu görür görmez, yani kitap evimde, şeylerini, kelimelerini çok iyi hatırlamıyorum ama diyor ki hanımına, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani biri yakını öldüğü zaman söylenen sözü söylüyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Aman hanım diyor, bu altına gümüşe rağbet etme. Allah bizi bununla imtihan ediyor. Bu bizim malımız değil. Kapat şunun üstünü. Tekrar kapatıyorlar. Var mıdır bir yapacak bir baba yiğit? Yoktur hiç. Yani hadis alimi çünkü. Bu mal benim değil diyor. Buraya birisi gömmüş. Belki gelir alır diyor. Tekrar üstünü kapatıyor. Top gözlü. Paraya ihtiyacı yok değil. Karnı efendim aç iyi, yani acıkmamış değil ama imanı var. Siz de biz de Allah bize gönül topluluğu versin, gönül zenginliği versin. Şu mal için ahiretimizi harcamayalım. Haramlardan kazanıp Allah'ın gazabına uğramayalım, kahrına uğramayalım. Helalden kazanalım, helal yola sarf edelim. Allah yoluna sarf edelim. Malımızı Allah yoluna sarf edelim. Ebu Bekir Sıddık gibi, Ömer'ül Faruk gibi, Osman-ı Zinnureyn gibi, efendim menkıbelerini biliyorsunuz, neler neler ne cömertlikleri var. Efendim Allah yolunda paramızı sarf edelim. Biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Altını, gümüşü depo edip saklayıp da onları Allah yolunda sarf etmeyenleri elim bir azap ile tehdit eyle ey Resulüm, diyor ayet-i kerime. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْفَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ O günle tehdit eyle ki o biriktirdikleri o altınlar, gümüşler cehennem ateşinde kızdırılır. Onlarla alınları, yan tarafları, sırtları dağlanır. هَذَا مَا كَنَتْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ İşte bu sizin için saklayıp da böyle defa edip de Allah yolunda sarf etmediğiniz paralarınız işte bunlar. فَذُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Saklayıp defa ettiklerinizin tadı nasılmış? Tadın bakalım diye o dağlamayı onlara yapacaklar diye ayet-i kerime de bildiriliyor. Cehennemde azapları böyle olacak. Allah-u Teala Hazretleri sahavet, cömertlik nasip eylesin cümlemize. Bu malı bize Allah veriyor. Hepsini de istemiyor. Zekat miktarını verdi mi insan cimrilikten kurtulmuş oluyor. Mallarınızı Allah yolunda vermekten kaçınmayın. Eğer Allah yolunda bir hizmet görürseniz oraya mallarınızı vermekten kaçınmayın. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri infak edene malının kat kat fazlasını ihsan eder. Cimrilik edeni de malını telef eder. Cimrilik edenin de malını telef eder. Karadeniz'de gemileri batar. Tırları Karadeniz'de suyun içine uçar. Onun için Allah-u Teala Hazretlerinin yolunca mal sarf etmeyi, para sarf etmeyi hepimiz öğreneceğiz. İbadetlerin hepsi bedeni değildir. İbadetlerin bir kısmı bedene taalluk eder, bir kısmı da keseye taalluk eder. Bir kısmı da keseye taalluk eder. Diyor ki, eski büyüklerden bir tanesi, günah işlediğim zaman kendime ceza olsun diye o gün bir oruç tutmaya niyetlendim diyor. Baktım diyor, günahlardan kesilmedi nefsim diyor. Yani sen mesela kabahat işledin, sabah namazından kalkamadın, hadi bakalım bugün oruç tut. Yeme de anla. Uslanmadı diyor. Vakta ki diyor kesemden para ayırmaya başladım, o zaman uslandım. Para vermeye kıyamıyor nefis. Tatlı geliyor para, paradan uslanmış. Her günahına 10 bin lira vereceksin. O zaman bizim 10 bin lira daha gidecek diye o zaman günah işlememeye dikkat ediyor insan. Ama oruç tutmaya gelince ne yapar? Günahı da işlerim, orucu da tutarım diyor. Vazgeçmiyor yani. Onun için bu mal sevgisi kuvvetli bir sevgidir. Pek çok insana şey yapar, yoldan raydan çıkarttırır. Malın ahireti kazanmaya bir vesile olduğunu söyler büyüklerimiz. En fazla iddialı konuşmak istemiyorum. Siz de Allah yolunda malı sarf etmek gerektiği zaman sarf edin. Bir şeyi daima düşünüyorum muhterem kardeşlerim, Allah etmesin. Afganistan'da biliyorsunuz 1,5 milyon insan, 1 milyondan fazla insan öldü. Şehit oldu yani. Ruslar efendim köylerini bombaladılar, evlerini yıktılar, aldılar, esir ettiler, çocukları götürdüler Moskova'ya, kadınları efendim namuslarına dokundular, askerleri perişan ettiler, yaraladılar, öldürdüler. 1 milyon insan öldü. Köyler, şehirler yıkıldı. Ülkeler elden gitti. Güzel tarlalar, bağlar, deniz kenarları, orada deniz kenarı yok da nehir kenarları vesaire, onlar gitti elden. Efendim 2 milyondan fazla insan Afganistan'dan Pakistan'a göçtü. 1,5 milyon kadarı da İran'a göçtü. Yerlerinden, yurtlarından oldular. Çok büyük zararlara uğramışlar değil mi? Büyük zararlara uğramışlar. Eğer bu kadar zarara uğramadan 20 sene önce akılları başlarına gelip de memleketlerine sahip olsalardı, komünizmi getirmemek için, düşmanları oraya hakim kılmamak için, kendi memleketlerinin istikbaline hakim olmak için çalışsalardı, çok daha az para giderdi. Yani yapılan efendim ihmaller, ihmalkarlıkların faturası gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor. Onun için buradan ibret alalım. Şu Suriye bir zamanlar güzel bir memleketti. Müslümanlar çok iyiydi, çok güzel cömertlikler yapıyorlardı. Şimdi orası zulüm diyarı oldu. Yani şeyler bile geçerken, efendim, bizim hacılar bile geçerken ne sataşır ne laflar ediyorlar. Yani komşuluk momşuluk bir şey kalmadı. Çok zulümler oluyor. Onun için siz aklınızı başınıza toplayın. Memleketinize sahip olun. Memleketinizi koruyun, kollayın. İstikbalini şey yapın. Kesenin ağzını açın. Hayratu hasenatı yapın. Evlatları iyi yetiştirmeye gayret edin. Bunlar raydan çıkarlarsa, babrak karmal gibi, bilmem ne gibi, bilmem ne gibi, efendim gidip de ona buna alet olurlarsa, o zaman ayıkla pirincin taşını. O zaman sen şimdi dükkanının yıllık gelirinden şu kadarını vereceksin. O zaman dükkanın topuyla gidecek. Topuyla gidecek. Suriye'deki bir takım fabrikatörler ah ah diyorlarmış. Bize o zaman bazı kimseler geldi de hayır istediklerinde biz vermemiştik. Şimdi fabrikayı aldı elimizden diyorlarmış şeyler. İdareler. Bunlardan yani akıllı insan etrafında olan hadiselerden ibret alır, çalışır. Biz de çalışalım. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Etrafımız ateş çemberidir. Bunu her zaman söylüyorum. Bu kıyamet alametleri vesilesiyle de söylüyorum. Mal çoğalacak. Mal çoğalacak ama kıyamet alameti. Mal azmış eskiden. Bir hurmayı böyle birisi emermiş, birisi emermiş ama iman varmış. Mal önemli değil demek ki. İman önemli. Onun için imanlı insan olmaya gayret edelim. Evlatlarımızı imanlı yetiştirmeye gayret edelim. Efendim malımızı Allah yolunda harcamasını bilelim. Bir hadis-i şerifle ders bitti. İki tanesini daha kısaca söyleyeyim, üç olsun bari. La takumu saatu hatta yeksure fikumul malu feyefilda hatta yuhumme rabbul mali men yakbelu sadakatehu ve hatta yuridahu feyekulüllezi yuriduhu aleyhi la erebeli fihi. Bu da Buhari'de Müslim'de olan bir hadis-i şerif. Kıyamet kopmaz, sizin aranızda mal çoğalıp taşmadıkça. Deminki şeyin devamı yani. Peş peşe getiriyor ki hocamız rahmetli. Yani bak bu sağlamdır, buna dikkat edin demek istiyor. Aynı konuda başka hadisler var demek istiyor. Mal çoğalıp taşıyacak. Hatta mal sahibi, malın sahibi olan kişi sadakasını verecek. İnsan arayacak. Onun tasasına düşecek. Kim var acaba şu benim sadakamı alacak insan diye peşine düşecek ve hatta birisini bulduğu zaman işte bu filan diye mesela gösterdikleri zaman al şu malı ya sadakamdır filan diye vermek istediği zaman o adam diyecek ki istemem. Benim ihtiyacım yok diyecek. Mal verecek adam bulamayacak. Şimdi geliyoruz şeye efendim bir başka hadis-i şerife. Peygamber Efendimiz buyurdu ki hediyetullahi ilel mümini es-sailu ala babihi. Kapısındaki dilenci Müslümana Allah'ın hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki hediyemiş. Bir zaman gelecek de sadaka verecek. İnsan arayacaksın, bulamayacaksın. Yalvaracaksın da al şunu, ihtiyacım yok diyecek. Elinde fırsat varken, sevap kazanma imkanı varken şimdi hayrını, hasenatını yap. Ömür gitmeden, vakit geçmeden, kıyamet kopmadan, başı derde girmeden. Üçüncü hadis-i şerif, sayfa tamam olsun diye söylüyorum. لَا تَكُمُ سَعَةُ حَتَّى يَفْتَتِلَ فِي اَتَانِ عَظِيمَتَانِ فَيَكُنُ بَيْنَهُمَا مَحْتَلَةٌ عَظِيمَتٌ دَعْوَاهُمَا وَاهِدَةٌ وَلَا تَكُمُ سَعَةُ حَتَّى يُبْعَسَ الدَّجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ سَلَاسِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ. Buhari'de, Müslim'de, Ahmed İbn Hanbel'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Kaynaklar sağlam. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz iki büyük grup ordu birbiriyle çarpışmadıkça kıyamet kopmaz. İki büyük ordu çarpışacak da ondan sonra kopacak. Bunların arasında büyük bir savaş olacak. Feyekûnü beynehumâ makteletün azîme. Büyük bir savaş olacak. Davahuma vahidetün. İddiaları, davaları aynı. Aynı yoldalar, aynı fikirdeler. Bir başka hadis şeyde, rivayette de davetuhuma vahidetün. Yani çağırdıkları yol Allah'ın yolu, la ilahe illallah yolu. Aynı şeye davet ediyorlar ama birbirleriyle çarpışıyor. Efendim, ve la tekumu sa'a, kıyamet gene kopmaz devamında hadis-i şerifin, 30'a yakın deccal yalancı çıkmadıkça. 30 kadar, 30'a yakın deccal yalancı çıkacak. Hakkı tağyir eden, insanları aldatan, batıl yolda yürüyen, küllühüm yez'umu ennehu Resulullah, her birisi kendisini Allah'ın peygamberi sanan 30'a yakın yalancı deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Demek ki bir takım hilekarlar, yalancılar, dolandırıcılar olacak muhterem kardeşlerim. Şimdi bu hadis-i şerifin uzun şerhi var, zaman dolduğu için fazlaca uzatmak istemeyeceğim, sözü kısa keseceğim. O şerhte diyor ki bu şeyler alametler oldu. Bu alametler oldu diyor. Hazreti Ali ile Muaviye ordusu çarpıştılar. Sıffin savaşı oldu diye onlara bağlıyor yani. Her zamanın alimi kendi zamanındaki şeylere bağlamış, olaylara bağlamış. Yani bu iş oldu bitti, kıyamet yakın diye düşünmüş. Bizim de yani yakın bilmemizde fayda var. Allah bak o zamandan bu zamana kadar herhalde Müslümanların iyilikleri bereketiyle zamanı bereketlendirmiş. Müslümanlar ne güzel günler görmüşler. O zaman Hazreti Ali ile Emevi ordusu arasında mücadele çıktığı gibi, şimdi de bazıları da bu hadis-i şerifi okuyunca hemen Irak'la İran'ı hatırlıyorlar. Yani ikisi de ben daha efendim doğru yoldayım, o haksız filan diyerek aynı tarzda teraneyle gidiyorlar. Demek ki yalancı şeyler çıkacak hadis-i şerifin sonunda da, 30 kadar kendisini Resulullah sanan yalancı efendim deccallar çıkacak diye de bildiriliyor. Ne olacak? Yani yalancılar çıkarsa ne yapacağız biz? Muhterem kardeşlerim, yalancının yalancılığını anlamak için de terazi şeriattır. Yalancının yalancılığını nasıl anlayacağız? Çıkacak adam ben peygamberim diyecek. Ben Allah'tan konuşuyorum, söz alıyorum, söz geliyor, söz gidiyor. Bir şey diyecek yani. Bana tabi olun diyecek. Nereden anlayacaksınız? İnanıverir insan yani. Birkaç şeyi olursa bazıları inanır, bazı saflar. Veyahut bir de inandıracak bir şeyler bulurlar. Şeriatin terazisine koyup tartacaksın. Mihenk taşına vuracaksın. Şeriatin mihenk taşına bakacaksın. Saf mı kalp mı diye anlayacaksın. Söylenilen sözleri doğrusunu eğrisini anlamakta da ne lazımmış? İlim lazımmış. Şeriat bilgisi lazımmış. Onun için Allah bizi, cümlemizi dinde fakih eylesin. Amin. Şeriat bilgisine sahip ve vakıf eylesin. Yalancının yalanına kanmayan insanlardan eylesin. Deccal çıktığı zaman aziz kardeşlerim, mümin ona baktığı zaman anlayacak. Onun alnında hala kafirin yazdığını anlayacak. Yani insan iyi mümin oldu mu aldanmaz. Mümin Allah'ın nuruyla bakar, hakkı batılı anlar. Biz iyi mümin olmaya çalışacağız. Bizim bütün dertlerimizin bir tane güzel ilacı var. İksir. En güzel ilacı iyi Müslüman olmak. Gayret edelim, himmet edelim. Hem kendimiz, hem ailelerimiz, hem çoluk çocuğumuz ilim erbabı olsun. Allah'ın ilmini, dininin yolunu güzel öğrensinler. Her türlü tehlikeden kurtulurlar. Her türlü sıkıntıdan geçerler. Her türlü hayıra ererler. Allah'ın dünya ve ahirette rızasına ulaşırlar, cennetine, cemaline kavuşurlar. Onun için ilimden ayrılmayalım, ilim yolundan ayrılmayalım, ilim meclislerinden uzak olmayalım, alimlerden uzak olmayalım. Kur'an-ı Kerim yolundan, hadis-i şerif yolundan Allah bizi ayırmasın. Bir göz yumup açıncaya kadar Allah Teala Hazretleri bizi nefsimize bırakmasın, amin, şeytana aldattırmasın. Fatiha-i Şerife mal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la الأولين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد